व्याहरति मृग से कितने सूत्र अच्छा 15 क्या बता अच्छा हाँ छंदसो यदनौ दो प्रत्यय होगा एक यद और एक अण किस अर्थ में होगा तत्र भव छंदसी भव यत हो गया तो छंदस्य छांदस जो छांदस प्रयोग होते हैं ना छांदस छांदस प्रयोग होते छांदस प्रयोग छंदसी भव छांदस वैदिक प्रयोग द्व्यजृद ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरस्रण नामाख्याता ठक द्व्यज ऋत ब्राह्मण आगे ऋक प्रथम अध्वर पुरस्रण नाम आख्यात इनसे ठग हो जाएगा द्व्यच पंचमे तो ये सब सब समाहार द्वंद्व क्या है तो द्व्यच दौ अचौ यस्मिन शब्द स शब्द द्व्यच तस्मा द्व्यच इष्टि इष्ट इष्ट्याम भव इष्टो भव अइष्टिक क्या प्रत्यय हुआ ठग ठस्ति चेषे भव शैसिक भी हो जाएगा पशुसु भव इति पशु भव पाशुक ठसिक हो गया ईशु सुक्तांता क क्या सूत्र ऋत ऋदंत के चातुर्होत्रिक चतर चतुर्सुहोत्रिषु भव चतुर्सुहोत्रिष ये दिया चत मंत्राश्चतुर्होता होता रह अच्छा चिति ही श्रुग इत्यादि मंत्राश चतुर्होता रह मंत्र का नाम हो गया चतुर्होता रह तो चतुर्होता रह तेषा व्याख्यान थे चतुर्होत्री जस उसके आगे हो गया ठक नहीं जस नहीं सप्तमी चतुर्होत्री सु भवत सुसप्तमी अर्थ है चतुर्होत्री सुप अगर हो गया ठक तो इस सुक्तांता तो कह लग जाएगा नहीं लग गया इस उक है उक उरी तो चत आद्यच वृद्धि किस सूत्र से होगी कीर्ति चातुर्होत्री का ब्राह्मण है ब्राह्मण है बाबा ब्राह्मणी का और रिचि बाबा आर्चिक ऋचि के आगे प्रथम टीका में होगा प्रथम नहीं प्राथमिक हाँ अध्वर्य भव आध्वरिक पुरस्रण भव पौरस्रणिक नामनी भव नामिक क्या आलोक विग्रह क्या होगा नामिक में नामनगी ठक नामन के टीलोप होगा कि सूत्र से ठहने पर नक्त दीते नाम अगर ठस्य का नामिक बन गया आख्याते भव आख्याति का अन दिगयनादिभ्य अन प्रतिवारी गयन तत् अच्छा तत्र ये चल रहा है तत्र भवर्थ नहीं भवर्थ में व्याख्यान हाँ तो ब्राह्मण आख्यात भेट उसे तस्य व्याख्या यही सब जितने हो गया छंदस छंदस भी छंदसाम व्याख्यान है छंदसी भव भव भी है और व्याख्यान अर्थ भी है दोनों तो यहाँ भी जितने हैं ब्राह्मणी का ब्राह्मणी भव भी बनेगा और ब्राह्मण से व्याख्यान भी बन जाएगा ब्राह्मण है ना व्याख्यान बन जाएगा इसी प्रकार अनिगनादि ऋगयना ऋचा अयन ऋगयन होगा तत्र भव तस्य व्याख्यानम ठयादेर अपवाद बहुच अंतोदाता ठय प्राप्त है उसे हो गया अन हो गया आद्यच वृद्धि हो जाएगा किस सूत्र से आर्गयन प्रत्यय क्या हुआ अन उपनिषद विग्रह क्या होगा उपनिषद व्याख्यान तत्र भव उपनिषदि भव तो उपनिषद गी तस्य व्याख्यान करें तो षष्ठी हो जाएगा उपनिषद गस, अगर ये हो जाएगा अन औपनिषद वैयाकरण, वैयाकरण में व्याकरण से व्याख्यान तत्र भव वैयाकरण, वही व्याकरण बनाने के बाद अन होने से आद्य से बुद्धि प्राप्त है किस सूत्र से तद्दित क्या सूत्र लग गया नवाभ्याम पदन वैयाकरण बन जाएगा। अन ग्रहण तो सबाधनार्थम, तो अन जो क्या है वही व्याकरण शब्द वृद्ध संज्ञा है, हाँ व्याकरण बुद्ध से वृद्धि से चमादि वृद्ध संज्ञा वृद्धा छः से छः प्राप्त है अण हो जाएगा। तत आगत श्रृग्नाद आगत श्रघ्न बन गया ठगाय स्थानेभ्य, कितने पद है दो पद, पहला पद है आय स्थानेभ्य ठक शुल्कशाला आगत ठक हो गया शौल्कशालिका बन गया शुल्कशाला चुंगीशाला है। शुंडिकादिभ्योन ये आयस्थान ठक चादीनाम से अपवाद, ये आयस्थान है ठक प्राप्त है और जान छ इत्यादि प्राप्त है उसका अपवाद हो जाएगा। अण शुंडिकाद आगत शुंडिका बन गया, कृकणाद आगत का कृकण परनाद भारद्वाज छ प्रत्यय प्राप्त है तो उसका अपवाद हो गया अण कारकण बन गया। तीर्थे भव तीर्थाद आगत या भवन आगत आगत तीर्थाद आगत तीर्थ उदपानाद आगत औदपान क्या प्रत्यय हुआ अन विद्या योनि संबंधेभ्यो हुई किस अर्थ में तथा आगत विद्या संबंध योनि संबंध विद्या संबंधी उपाध्याय उपाध्याय आगत औपाध्यायक पितामहात आगत इति पैतामहक उपाध्याय कहते उपेत्य अधीयते अस्मात् इति उपाध्याय उपेत्य अधीयते अस्मात् पास में जाकर के जिसे पढ़ते उपाध्याय रितष्ठें रिदंत से ठाई हो जाएगा तथा आगत भूमि का अपवाद हो गया विद्या संबंध से भूमि प्राप्त है तो होतु आगत ये विद्या संबंध लेकर के हौत्रिक हो गया भ्रातुर आगत भ्रातृक अलौक्य विग्रह कैसे होगा अलौक्य विग्रह भ्रातृ गस गसी पितुर यच चाट चाट चाट चाट कैसे हो गया चाट दक्का रहता ना दकार को ट हो गया क्या सूत्र नष्ट हो आगे ट है चार ठाई हो गया कहाँ पितृ पितृ शब्द से ठाई करना और यत करना यत करने के बाद पितृ के रिकार हो जाएगा रिंग रित पितृ ई कारांत होने के बाद यश से लूप हो जाएगा और रहेगा पितृ अगर यह पितृयम बन गया और जब ठाई हो जाएगा पितृ शब्द से ठाई ठ को क कैसे होगा इस सिद्धांत का आद्य से बुद्धि के सूत्र से तथित समाधि ठय है पैतृकम पैतृकम का क्या विग्रह है लौकिक पितुरागतम गोत्रादंकवत गोत्र है अपत्य प्रत्यांत गोत्र से अंकवत अंक में प्रत्यय होने वाला है अंत के लिए संघांक लक्षणेशु अयामति अयादेय अर्थ है तो वो सूत्र लगेगा आगे दिया आगे आएगा अभी नहीं आया। संघांक लक्षणेशु अयामन अयंताद यहाँ पे अणि विवक्षित हो जाएगा गुत्र लुगची इति अयो लुग निवृत्त वैद शब्दाद अण तो गोत्राद विदेभ्य आगतम वैदम बन गया विद से अण हो गया और गुत्रे लुग चित्याण लुक निवृत्त वैद शब्दाद अण संघांक लक्षणेशु से अणि विवक्षित अणि विवक्षित गोत्रे अलुग अच्छा अलुग है लुक नहीं हुआ तो गोत्र शब्द इत अयो लुग निवृत्त अहीं के लोग प्राप्त थे गोत्र लुगची अलुग गोत्र अलुगची अलुक अंतर लुक नहीं हुआ लुक निवृत्त हो लुक नहीं होने पर विदस्य गोत्रापत्य वैध बनता है। फिर वैध शब्द से अनुभव वैध शब्द से अनुभव गोत्राद अंकवत गोत्रा प्रत्यय प्रत्यय होने के बाद फिर अंकवत प्रत्यय फिर अनुभव विदेभ्य आगतम वैधम बन गया। इसी प्रकार गर्गस्य गोत्रापत्य गार्ग्य बन गया। फिर गार्ग्य आगत तो वहाँ अंकवत हो जाए यंत होने पर अण यम अण अन होने पर अनिविवक्षित गोत्रे अलुग चेलु को नहीं हुआ तो गार्ग्य बन जाएगा। गार्ग्य से फिर अण होगा या से चलो पर यकार का लोप हो जाएगा। आपत्य से तद्दित सनाति गार्गम बन गया। इसी पर दाक्षी पहले बनाना दक्ष से गोत्रापत्य दाक्षी ततः दाक्षे है आगतम तो हो जाएगा दाक्षी शब्द से अण हो जाएगा ऐसे चलो पर दाक्षम औपगवाद आगवत आगत औपगवम हो जाएगा सन होकर अण हो जाएगा। पहले का उपगव किस मनता है उपगोर गोत्रापत्यम औपगव बनेगा। अपगव कैसे बनेगा औपगव बनने के लिए सूत्र गोत्र चरणाद गुई गोत्र चरणाद गुई होने से औपगव क बनेगा। उपगोर गोत्रापत्यम उपगोर अपत्यम औपगव बना अपग शब्द से गुई हो गया गोत्र चरणाद गुई हो गया गोत्र चरणाद गुई से औपगव कम बन गया गोत्र चरणाद गुई प्रत्यय हो गया। आगे नय शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण नय पंचम था नय परेशान शुच्यादि पंचानाम आदिरच वृद्धि पूरा पदस्थ वा ईदादो प्रत्यय शुच्यादि के आदि सु के उकार की वृद्धि हो जाएगी और पूरा पद जो नय में अ है उसको विकल्प से वृद्धि होगी। तो न शौचम अशौचम यहाँ जो न सूची असूचि पहले बनाना असूचि करने के बाद ततः तत् किस अर्थ में प्रत्यय हुआ असूचिर आगतम तथागत तथागत अन करने पर असौचम और असौचम दो बन गया। उत्तर पद की तो वृद्धि नित्य है और पूर्व नय अक वृद्धि होगी विकल्प से तो असौचम अशौचम दोनों में अर्थभेद है। शुद्ध कौन है दोनों में दोनों इसी प्रकार न ईश्वर अनिश्वर तस्य भाव अनैश्वर्यम आनेश्वर्यम अनेश्वर्यम ब्राह्मणादि तो अतः गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य स्वयं प्रत्यय ये तो अर्थतः जो जहाँ प्राप्त है जिस अर्थ में और क्षेत्रज्ञ न क्षेत्रज्ञ तो अक्षेत्रज्ञ अक्षेत्रज्ञ से आगे क्षेत्रज्ञ से तथागत हो जाएगा। आ क्षेत्रज्ञम अक्षेत्रज्ञम न कुशल अकुशल तस्य भाव आकौशलम अकौशलम अकौशल में कुशल शब्द से अनिपुणात आगत आगत अर्थ कर दिया अकुशलात आगतम अन हो जाएगा अकौशलम अकौशलम अनिपुण न निपुण अनिपुण तत आगत आनेपुणम अनेपुणम आनेश्वर्यम इत्यत्र तो ब्राह्मणादि तद भाव से दे दिया। हेतु मनुष्यभ्यो न्यतरस्याम रूप्यः हेतु और मनुष्य से रूप्य प्रत्यय हो जाएगा। समात आगतम समात हेतु आगतम यदि समरूप्यम विषमात आगतम विषम रूप्यम पक्षे गहादित्वा छह गहादि में सम विषम है समीयम विषमीयम मनुष्य के लिए मनुष्य देवदत्ताद आगतम रूप्य प्रत्यय होगा। क्या रूप बनेगा देवदत्त रूप्यम आदेश की वृद्धि के सूत्र से नहीं और अण करेंगे तो दैव दत्तम छ प्रत्यय होगा। हाँ गादी द्वारा छ प्रत्यय तो दैव देवदत्तियम मैठ च समादागतम सममयम विषममयम देवदत्तमयम बन जाएगा। प्रभवती ततः प्रभवती ततः की अनुभूति तस् पंचमे अंत से होगा। हिमवतः प्रभवती अन प्रत्यय हो गया टिड्ढानंगी पे हो गया हिमवती गंगा प्रथम उत्पद्यते प्रथमं प्रकाशते हिमवती प्रथमं प्रकाशते विदुरा यह विदुरात प्रभवती यह हो गया वैदुर्यो मणि विदुरा देश में वैदुर्य मणि है। तद गच्छति पथि दूतयो हो तद गच्छति तद द्वितीयांते श्रुघ्नम गच्छति इति श्रौघ्न श्रौघ्न क्या अर्थ होगा पथि दूतयो कन से पंथा दूतो वा पंथा विसर्गे विसर्ग चाहिए पंथा नहीं चाहिए क्यों हाँ किंतु रूप में पंथा है स्वप विराम बीच में करके विसर्ग नहीं पता पंथा कहेंगे प्रथमांत पंथा लोप होकर लिख रहा पंथा दूतो बा एक वाक्य करके दे दिया है लोप लोप करके। अभिनिष्क्रामति द्वारम तद की अनुभूति द्वितीयांत तद अभिनिष्क्रामति श्रुघ्नम अभिनिष्क्रामति सुघ्ने को खोलने वाला द्वार श्रौघ्नम द्वारम वो कहाँ है किस शरीर शरीर में शहर में रहेगा कान्यकुब्ज द्वारम कान्यकुब्ज है द्वार सुघ्न को जाने वाला श्रौघ्न पंथा ये किस नगर में किस देश में रहेगा सुघ्न में रहेगा सुघ्न को जाने वाला श्रौघ्न पंथा अन्य स्थान में अधिकृत्य कृते ग्रंथे तद अधिकृत कृत ग्रंथ उसको विषय करके अधिकृत विषय कृत शारीरकम अधिकृत कृतो ग्रंथ हो जाएगा। शारीरक से वृद्धाच शारीरकीय बन जाएगा शारीरकम भाष्यम इति तो अभेद उपचारात् ग्रंथ है शारीरकीय ब्रह्मसूत्र ग्रंथ उसके भाष्य को भी शारीरकम कह देते हैं। शारीरक बना करके उपचारात शारीरकम बन गया शारीरक कैसे बनेगा टीका में है कुत्सितम शरीरम शरीर शब्द से क हो जाएगा कुत्सिते अर्थ में शरीरकम उसके बाद हो जाएगा तत्संबंधी शारीरको जीवात्मा तम अधिकृत प्रस्तुत ग्रंथ शारीरक हो गया। और दूसरे प्रकार विद्या होगा बालमनवामी शरीर से अयमिति शारीरो जीवात्मा उसके बाद तस्य इदमिति अनंतात सार्थक अनंत करके सार्थ में कह क्या और ये ठीक है तत्वबुद्धि ने कुत्सितम शरीरम बना करके शारीरक बना करके तत्संबंधी तत्र भव वा शारीरक जीव तम अधिकृत कृत ग्रंथे ब्रह्मसूत्र कुत्सित है शरीर कुत्सितम तो क्या है शरीर शरीर शब्द का क्या अर्थ है सीरियते नश्यति इति शरीर ये कुत्सित है दुर्गंध आदि असूचि आदि शिशुक्रंद यम सब द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्य शिशुक्रंद यम सब द्वंद्वेन्द्र द्वंद्व इंद्र जननादि से छ प्रत्यय शिशुनाम क्रंदनम शिशुक्रंद तम अधिकृत कृत ग्रंथ च हो गया शिशुक्रंदीय यम से सभा यम सभम निपातन कर दिया यम सभ उसे च हो गया यम सभियम क्रीवत्व निपातनाद यम सभियम आगे है द्वंद्व किरात अर्जुन से किरात अर्जुन तम अधिकृत कृत ग्रंथ छ किरात अर्जुनियम इंद्र जननादि आकृति गण इंद्र जनन आ गया या इंद्र से जननम इंद्र जननम तत्तम अधिकृत कृत ग्रंथ इंद्र जननीयम विरुद्ध भोजनम विरुद्धम च तद भोजनम च विरुद्ध भोजनम तम तत् अधिकृत कृत ग्रंथ विरुद्ध भोजनीयम स्वस्य निवास प्रथमांत से निवास अर्थ में श्रुघ्न निवास वसे इति श्रौघ्न, श्रौघ्न कौन होगा रहने वाला, क्या है मनुष्य है या नगर है, श्रौघ्न रास्ता है या नगर है, हैं क्या है हिसाब करो बताते हो हिसाब गिनती करेगी क्या होगा है पुरुष मनुष्य अभिजनश्च श्रघुन अभिजन अशति श्रघुन अभिजन और निवास में क्या भेद है, यत्र स्वयं वसति स निवास, यत्र पूर्वे रुषितम सो अभिजन यदि विवेक, पूर्व पिता पिता महाप्रमिता में रहते थे हो गया अभिजन, स्वयं वास करते तो निवास हुआ अभिजन है, पहले कोई स्थान में कोई कहते हमारा अभिजन मतलब हमारा पिता पितामह वहाँ रहते थे, स्वयं तो नहीं है कहते ना हमारे पिता पितामह यहाँ ऋषिकेश में रहते थे तो काशी में वास करते थे तो अभिजन है, बड़े अच्छे स्थान में पितामह प्रमितामह रहते थे तो अपने अभिजन हमारे पिता पितामह वहाँ उत्तराखंड में रहते थे अभिजन है। आयुध जीवभ्य छह पर्वते, आयुधजीवी आयुधेन जीवन्ते ते आयुधजीविनः छ प्रत्यया पर्वत अर्थ में पर्वत वाचन वाचन प्रथमांतात् पर्वत अर्थ में अभिजन शब्दात् अस्यैते अर्थे छ स्यात्। पर्वत यदि है निवास हृद्गोल एक पर्वत है, अभिजन येषा आयुधजीविनाम आयुध से जीवित रहने वाले पर्वत में वास करते थे पहले, अभी सब नगर में आ गए पर्वत जंगल में रहते थे पहले, तो हृदगोल पर्वत अभिजन यशम ते हृदगोलिया हृदगोलिया अच्छा प्रत्यय हो गया। आयुध इति किम ऋक्षोदह पर्वत अभिजन यशम आयुध जीविना नहीं होने से छ प्रत्यय नहीं हुआ अन हो गया, आर्क्षोदह द्विजा आयुध धनुष आदि लेकर के अस्त्र लेकर जीवित रहने जीवन करने वाले चंडिका दिव्यो यह संडिको अभिजन से संडिको के स्थल है सो अभिजन से है अन हो गया य हो गया सांडिक मनुष्य हो जाएगा। सिंधु तक्षशिला सिंधु तक्षशिलादिभ्यो नय सिंधुआदि तक्षशिलादि दो गण है सिंधुआदिभ्यो अन तक्षशिलादिभ्यो अय सियाद उक्त्यर्थे कस्मिन्नर्थे अभिजन से अभिजन अर्थ में अभिजन से सैंधव सिंधुर अभिजन यशाम यस्य स सैंधव एक वचन है बहुवचन सैंधव एक वचन है एक वचन सैंधव सिंधु से अन होने पर और गुण हो गया सैंधव। तक्षशिला नदी नगरी नदी नहीं तक्षशिला नगरी अभिजन से थी ताक्षशिला बनी गया आद्य वृद्धि हुई हाँ शिला में आकार का आकार कहाँ गया है शिला में आकार रस होगा किस सूत्र से क्या यसे चलो पवा तुंदी सलातुर वर्म तिकुच वारा ढक चण डक हाँ ये सब अभिजन है तुंदी अभिजन से तुंदी से हो जाएगा क्रम से ढक तुदी हाँ तुदी तुंद नहीं तुदी तुदी अभिजन से इति ढक हो गया तौदेय कितिच तुदी के आगे सलातुर अभिजन से ढक के आगे है क्षण सालातुर्य उसके बाद है वर्मती अभिजन से क्षण क्षण हो गया नहीं ढय ढय वारमते यह और आगे कुच वार कुचवार अभिजन से कौचवार ये सब देश है तुदी सलातुर वर्मते कुचवार ढक क्षण ढय यक चारि प्रत्यय हो गया अभिजन अर्थ में। भक्ति स्वस्य इति अनुवर्तते भक्ति शब्द का अर्थ है भाव में तीन करेंगे तो भजनम भक्ति यहाँ भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही किस अर्थ में तीन प्रत्यय हुआ, कर्मणि कर्मणि भजन का विषय कर्म। श्रुघ्नो भक्ति रस इति श्रुघ्न, श्रुघ्न भक्ति हो जाएगी, भक्ति भक्ति का विषय सेव्य, श्रुघ्न में जो वास करता से रहता है वो श्रुघ्न हो गया, वास करता केवल नहीं भज्यते सेव्यते इति श्रुघ्न, श्रुघ्न भक्ति रस्य जिसके द्वारा शुघ्न सेवन किया जाता है, से रहता है सेवन करता है रह करके, सेवा सेवन मतलब वही रहता है। अचित्ता ददेश काला ठक, भक्ति अर्थ में अपुपा भक्ति रस्य, अपुपा है भक्ति, भक्ति मतलब भज्यते सेव्यते इति भक्ति, अपूप का भक्त है अपू का हो जाएगा, आपूपी का हो गया, ठक हो गया, अब पायस भक्ति रस यदि पायसी का हो। अचितादि यदि किम देवदत्त भक्ति रस्य, देवदत्त का कोई भजन करता है वो दैवदत्त हो गया, ठक नहीं हुआ, ये चित्त वाला है, अचित्त होना चाहिए जड़ से। अदेशात किम अचित्ताद अदेशात, अदेश कालात देश काल तो नहीं होगा, श्रवगुण भक्ति रस अशैति ठक नहीं हुआ, अण वा श्रवगुण अकालात किम ग्रीष्म भक्ति रसैति ग्रीष्म, क्या प्रत्यय हो गया, अण हो गया, महाराजा ठय महाराजा भक्ति रस्य महाराज, महाराज भक्ति रस्य महाराज विसर्ग रहेगा, महाराज प्रथमांत क्या बनेगा, महाराज है महाराजा राज विसर्ग रहेगा रहेगा, क्या विग्रह है महान चु महत सु राजन सु, तो प्रातिपदिक क्या बनेगा, महाराजन या महाराज या महाराजा, महाराज राजन का न कहा जाएगा मालूम है, हाँ राजा सके टच हो जाएगा नस्ते टिल पाया अकारांत, महाराज महाराजो महाराजा, भ्यस में क्या बनेगा है, राजभ्य राजभ्य केवल राजन शब्द तो राजभ्य हो, और महाराज हो तो महाराजेभ्य अदंत हो गया, बहुवचन चलित लग जाएगा, टच प्रतिभा ना टच अदंत होने से महाराज महाराजी का बन गया। ओम लता अवसान।